بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 30 مذي شوال mwaka 1440 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim al-mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma kitabu al-iman باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله تلسوم حديثي قنزة أبيد تشيني أملنغه نليو بإذن الله تعالى تجريبكم لزياء حديثي تاتو أمبايو ديو يمشو إلي ورذشو تشيني أملنغه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إن دي حديث عن بوليو بإذن الله تعالى تتيز ممزيها عن سعيد بن المسيب سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين لمجواب كتك ونوفيون وكوب كتك تابعين عن أبيه المسيب صحابي توفي في خلافة عثمان نبباياك يلقون صحابه الفريق كتك خلافة يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها بمعنى بلفتنغليزي فكونيشك وهو يوندوكا أتفريكي كتك مرضياك هاي متوم صلى الله عليه وسلم أليكوجا كعمياك أبو طالب فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قبل أن يسلم أكواباتا فنلاني ومكا أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة قبل يكسليمه وبيلي أما أبو جهل alikufa katika kufra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi, naini munada mudhafun hudhifat minhu liya wa baqiyat alkasratu dalilan alaiha, asli yake ni ya ammi, thumma ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, kalimatan bin nasbi ala albadal, ala albadal min la ilaha illa Allah. Sema la ilaha illa Allah, kalima, neno ambalo ashhadu laka biha inda Allah, na katika riwaya nyingine uhaju au uhaja kwa fatha, ay ashhadu laka biha inda Allah, na mimi nitakushuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ulitamka kalima la ilaha illa Allah. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه اواويلي وكاممبيا يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب, اي اتترك مله عبد المطلب وتكواچا مله يا بابا ياكو عبد المطلب. بابا ياكو alikufa katika hali hii, alikufa katika hii hali ya kuabudu masanamu, hali ya shirki na kufur, na walikuwa wanayo ile jambo la taasub na mila za baba zao namna walivyokuwa. Kwa hivyo wakawa hawa waamsha ile taasub waliokuwa nayo, hivyo waacha mila ya baba yako Abdul Muttalib. Falam yazal anna mila ta Abdul Muttalib kama kulna huwa shirk wa ibadatu al-asnam, ni ushirikina na kuabudu masanamu. Na hapa ni kama Abu Jahal na mwenzake Abdullah ibn Abi Umayya walikuwa wakimkumbusha hujja ambayo walikuwa wakisema washirikina mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Hii ndio hujja kubwa ambayo waliokuwa nayo watu wa jahiliya, tuliwapata baba zetu wakifanya hivi na sisi tubakia vile vile. Kwa hivyo ni kama walikuwa wakimkumbusha kuwa sisi tushikamana na yale ambayo tuliwapata nayo baba zetu. Falam yazar Rasulullah SAW ya'ridhuha alayhi wa yu'idu lahu tilka almaqalata hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abd al-Muttalib. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa arejelea neno lake, ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah. Na wale wawili huku upande wa pili warejelea kumwambia atarghabu an millati Abd al-Muttalib, wakawa wakariri ile maneno kwa Abu Jahl akwa Abu Talib. Hatta qala Abu Talib آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. نهب الراوي مبكيزي وحديثي استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب. حكسم أنا على ملة عبد المطلب. يعني بمعنى هو صحابة لفكي حديثك اسم هو على ملة عبد المطلب. وسبب كان استقباحا لللفظ المذكور سبب لفظ اللي يزغمزوا هapa ni mbovu sana isije ikafikiriwa najinasibishia mimi nafsi yangu nikisema kwa Abu Talib alisema ana ala millati Abd al-Muttalib pia walivyokuwa kiichukia shirki asema huwa ala millati Abd al-Muttalib akabadilisha hapo arabi radhiyallahu anhu arda ili asitumie neno ana kwa uovu wa lile neno alilizungumza Abu Talib kabla ya kufa kwake. Wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, akakataa kusema la ilaha illa Allah. Na hapa tunia mkazo kuwa alisema huwa ala millati Abd al-Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم اكسما هapo اما والله لا استغفرن لك ما لم انها عنك والله نتكوومبيا مغفره ما دام سيجكتازوا kukuombea maghfira. Yafahamika kuwa anna Abu Talib kana yahmi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min adha qaumihi. Abu Talib alikuwa kimhami na kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na udhia ya Makuraish, sababu alikuwa ni mheshimiwa na pia alikuwa katika dini yao, kwa hivyo walikuwa kimheshimu kile anachowaambia na kuwakataza walikuwa kikomeka nacho. Kwa hivyo katika lile jambo ambalo alilifanya la kumfanyia ihsani Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, Mtume sallallahu alikuwa na pupa sana awe atapata hidaya ammi yake Abu Talib, na ndio maana likatokea tukio kama hili. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona mwisho kuwa Abu Talib aondoka duniani bila ya kutamka la ilaha illa Allah, akaapa Mtume sallallahu alayhi wasallam la yatlubanna lahu min Allah al-maghfira ma lam yumna an dhalika, maadamu hajakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi akaapa kuwa atamuombea maghfira. Fa anzala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kumkataza na kusema ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هايم باسي نبي أكو سديو هاب متو محمد صلى الله عليه وسلم نوالي وليواميني فمجنيه كواتكي يمسماها وشركينا watakia maghfira wa shirikina. Walau kanu uli kurba, ijapokuwa ni jamaa zao, min baadi ma tabayana lahum annahum ashabu aljahim bimautihim ala shirk, baada ya kubainikiwa kuwa wamekusha kubainikiwa kuwa hao ni watu wa motoni. Utajuaje ni watu wa motoni? Kwa sababu wamekufa katika nini? Katika shirk. Baada ya kufa katika shirk, خلاص ishakubainikia kuwa huyu si mu'min, si muislam. Kwa hivyo haimpasi yoyote katika waumini kumuombea maghfira, hata kama ni jamaa yake ambaye ni mshirikina. Wa anzala Allah ta'ala fi Abi Talib faqala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kuhusu Abu Talib, akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta ay man ahbabta hidayatahu au ahbabtahu liqaraba, hakika wewe humuongozi umpendaye, bimaana umpendaye aongoke, huwezi kumuongoza mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na hidaya inaokusudiwa hapa ni hidaya tutawfiq, ya kumuafikisha mtu kuifuata na kuikubali ile haki, ndio hidaya inaokusudiwa hapa. Ama hidaya tulirshad, hidaya kuongoza watu katika haki na kuwabainishia watu ile haki, basi hilo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyoka. Maana yake ni mwenye kubainisha haki kwa watu. Sasa ambaye ataifuata ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ataiwacha hii njia ni kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah muongoza amtakaye. Kwa hivyo Allah akikujalia wewe katika wale waliofuata dini ya Uislamu, akakuongoza katika kufuata Uislamu, tena akakuongoza kuwa katika ahli sunna, wallahi ni neema kubwa amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa uwerevu, wala sio kwa wewe wapenda sana ile haki ukajifanya kuwa wewe kwa akili yako umeongoka. La, aliyekuongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala mtu asijione akaona ujubu kuwa mimi nimeongoka na mimi ni kadha, akajiona ni yeye mwenyewe kwa uwerevu wake na kwa hikma zake, kwa kuwa yeye ni msomi sana, ameiona ile haki akaifuata. La wallah, walakin Allah yahdi man yasha, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayemuongoza yule anayetaka yeye. Katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, Allah subhanahu wa ta'ala amegawa baina yenu tabia zenu kama vile alivogawa baina yenu riziki zenu. Kuna watu wengine Allah amewafungulia katika dunia na riziki, na kuna wengine amewadhiki kwa uadilifu wake na hikma zake. Hivyo hivyo katika akhlaq, kuna watu tabia zao ni bahari, kila aina ya khairi unayotaka takriban utaiona kwa mtu kama yule. Na mkamilifu zaidi wa tabia mtu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka Allah kamsifu, wa innaka la'ala khuluqin adhim, ni Allah ndiye anayegawa hizi tabia. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, Allah humpa hii dunia yule anayempenda na yule asiyempenda. Qarun alifunguliwa katika dunia na wala hapendezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala pia akamfungulia Suleiman alayhi salatu wassalam, mpaka akawa na uwezo wa kuamrisha upepo anavyotaka yeye uelekee. Fasakharna lahu ar-riha, upepo akiuambia uende kulia waenda, kushoto waenda, na majini pia akiwaamrisha, ya'maluna lahu ma yasha, wamfanyia yeye kazi anavyotaka yeye. Bali katika jeshi lake alayhi salatu wassalam, Allah sema, wa hushira li Sulaymana junudu min aljinni wal insi wat tayr. Fa subhanallah, mfalme ambaye amiliki katika jeshi lake wanajeshi katika majini, wanajeshi katika watu na ndege pia, hawa ndege wanaoruka katika jeshi lake. Kweli hivi mtu kama huyu nani duniani aweza kusimama mbele yake? Wacha kutuma watu wengi katika jeshi, amwambie jini mmoja, tunaenda kawakate makofi wale wanajeshi wa kule, wale watakupigana sisi, piga makofi ili watatu, kisha urudi hapa. Sasa si nyinyi mpanga safu kule, wasikia kofi la kwanza pa umuone wewe, wa pili bwa kofi pa hata mimi pia ninapigwa, watatu kibwa pa, jamaa utabaki mtu pale. Nyi hamje uwawa mwakimbia. Sasa huyu amepewa ufalme wa kiasi gani mpaka wafalme wengine awafanya wajione washamba? Atoka malikatu saba kutoka Yemen, huyu ni mfalme ambaye Hudhud asema, wa utiyat min kulli shay wa laha arshun adhim, amepewa kila anachokihitajia na ana kiti cha enzi kikubwa mno. Huyu aja kwa Suleiman alayhi salatu wassalam, Allah sema, qila laha dukhuli sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha, alipoona ile baraza ya chini alifikiria kuna mawimbi yapiga, kumbe ni glasi tu zimetengenezwa vizuri kabisa, ukitizama una kama mawimbi yapiga, lakini ziko sawa sawa. Ndio nakwambia awafanya wafalme waonekane hawajaona dunia. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir, hata usijisumbue kwenye nyongo yako, hakuna maji hapo, kanyaga ona. ni glasi tu hiyo. Sasa huyu amefunguliwa kiasi gani katika dunia? Allah subhanahu wa ta'ala humpa hii dunia yule anayempenda na yule asiyempenda. Kisha akasema Mtume sallam, wala yu'ti ad-dina illa liman ahabbahu, lakini dini hampi isipokuwa yule ambaye amempenda. Yule peke yake ndo atampa dini, hampi isipokuwa anayempenda. Yahdi Allahu linurihi man yasha walakin Allah yahdi man yasha. Kwa ikiwa Allah amekuongoza wewe katika hii dini, basi alhamdulillah, jua kuwa Allah amekupenda na kukuchagua wewe baina ya wanadamu wengi waliopotea. Allah akakuchagua wewe uwe Muislamu, na sasa akuchague wewe akupe neema ya kuwa katika ahli sunna, basi neema yako imetimia biidhnillahi ta'ala. Na usiichezee hii neema, shikamana nayo vizuri, umshukuru daima Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, awalan jawazu iyadati almushrik idha rujiya islamuhu, yajuzu kumtembelea mshirikina akiwa mgonjwa, ikiwa watu watarajia kuwa huenda akasilimu. Bimaana waenda kumtembelea na kumfanyia da'wa, huenda akasilimu. Na ni wangapi hata katika asri hii ambao waliwahi kufanya hichi kitendo na watu wakasilimu na ikawa ndio mauti yake? Mtu akatamka shahada kisha isipite muda akaondoka duniani. Hili jambo lafanyika katika asri hii tunaoishi. Pia katika fawaid, madharatu ashabi suu ala al-insan, madhara ya marafiki wabaya kwa mwanadamu. Jichunge sana na marafiki ambao hawakukaribishi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wako marafiki ambao kazi yao ni kukupeleka wewe katika shari, kukupeleka wewe katika upotofu. Kama hawa, jitenge na wao, kwa sababu athari yao ni mbovu sana katika maisha ya mwanadamu. Tizama hawa wawili, walikuwa karibu na Abu Talib pale, wakawa ni sababu ya kumfanya Abu Talib kubakia katika ushirikina. Aradhi akae milele ndani ya moto wa Jahannam, lakini asitamke la ilaha illallah, kwa sababu ya marafiki wabaya. Kwa ikiwa kuna rafiki wewe umeona huyu hanikaribishi na Allah subhanahu wa ta'ala, mkimbie kama unavyokimbia simba, firra minhu, mkimbie na uachane naye. Pia katika fawaid, anna maana la ilaha illa Allah tarku ibadati al-asnami wal awliyai was salihin. Maana la ilaha illa Allah ndani yake muna kuacha kuabudu masanamu, mawali, watu wema, wa ifradu Allahi bil ibada, na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Na hili walikuwa wakilijua washirikina wa Makuraish, na ndio maana walikuwa hawatamki. Lakini leo waweza kupata mtu atamka la ilaha illa Allah, lakini hajui maana la ilaha illa Allah ni nini. Atamka la ilaha illa Allah, akipatikana na shida aenda kwenye kaburi na kupeleka shida zake. Kisha hao watu wa ajabu sana, sikiza hoja yao wanaosema. Wasema sisi hatuja wasujudia wale, sisi hatuja waambia wale watu watupe, sisi tuamini kwa hawadhuru wala hawanufaishi. Taib, kitu gani mfanya? Sisi tuwaambia tu tuombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wale ni watu wema. Na hii ndiyo hujja ile ile ambao washirikina walipojidiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliitoa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wao walikuwa wakifanya hivi hivi kutaka kukaribishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuitakidi wale wanaoabudu kuwa ni watu wema. Na hivi ndivyo wanavyofanya hawa, wawaita mawadi, watu wema. Na manasara wasema saint, saint wali, Ona hawa sent sijui Joseph, sijui sent sijui nani, sijui sent nani. Maanake wali sio? Wali wali. Sasa wao pia wafanye kitendo hicho hicho. Kwa kupitia wale wanaoitakidi ni saints, wali, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo amwambie yule wali, nataka jambo fulani, fulani, fulani. Nifikishie huu ujumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tibqan na wanavyofanya. Sasa waweza kumuona mtu akamwambia mimi natamka la ilaha mara 1000 kwa siku. Lakini vitendo vyake anavyofanya vikaenda kinyume na la ilaha illa Allah. Haimfai chochote la ilaha illa Allah ikiwa amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah si kalima yazungumzwa na kutamkwa haina maana. La. La ilaha illa Allah ina maana yake. Na ndio maana mfano wa Abu Talib wakakataa kuitamka. Sababu alikuwa yuwajua maana yake ni siabudu masanamu, mawali ni siabudu watu wema. Alikuwa ile walijua. Kadhalika katika fawaid anna al-a'mala bil khawatim. Amali anazozifanya mwanadamu atizamwa pale mwisho. Akiondoka katika Uislamu basi ashafaulu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akisema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fanye itakavyokuwa lakini usife isipokuwa katika Uislamu. Bidii utakayoifanya katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba kubakisha katika hidayah mpaka ufikiwe na mwisho wako. Wako wengi katika watu ambao waliishi watu wakiwatizama dhahiri yao ni Waislamu, waliaadhu billah, ikakaribia ajali yao wakartadi na kubadilika. Wangapi? Kwa hivyo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat akubakishe katika Uislamu mpaka utakapoondoka. Ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mitume walikuwa wakiwahusia watoto wao hili jambo la kufa katika Uislamu. Sallallahu min fadli. Kadhalika katika fawaid tahrimu al-istighfar lil-mushrikin. Uharamu wa kuwaombea istighfar washirikina. Ni haramu kwa Muislamu kuombea washirikina istighfar, sababu Allah alimkataza mtume wake sallallahu alaihi wasallam na waumini kutokamana na kitendo kama hicho. Na ikiwa tumekatazwa kuwaombea maghfira, basi ni haramu pia kuwapenda. Ni haramu kuwapenda, sababu Allah subhanahu wa ta'ala awachukia. Kwa nini wewe wapende? Fa inna Allaha aduwwun lilkafirin. Allah subhanahu wa ta'ala amewachukulia makafiri kuwa ni maadui zake. Kwa nini wewe maadui kwa yule unayemwabudu ukawachukulia ni marafiki zako wa karibu, wawapenda, wawakaribisha na wewe? Na hapa tukizungumza hili halimaanishi kuwa uwadhulumu, la, uwaue, la, haiuliwi nafsi isipokuwa kwa haki. Lakini jitenge na wao, ujiweke mbali na wao. Lakum dinukum waliyadin, sio atasimu bihabdillahi jamia. Kuna wengine waitumia hii aya mpaka kwa makafiri. Ukaona mtu amevaa salib kisha amevalishwa aya wa atasimu bihabdillahi, usingefanya hivyo, ungeandika lakum dinukum waliyadin, na mungeliwabainishia na kuwaambia qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Hivi ndivyo Allah alivyotuamrisha. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ikiwa takataa hivyo, basi waambieni shuhudieni kwa sisi tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni waislamu. Lakini hatukuambiwa twende tukatanazal katika mambo ambayo haifai kutanazal katika dini yetu eti kwa sababu ya kujipendekeza umoja wa dini. Zingelikuwa moja kusingekuwa na hii aitwa unasara na hii aitwa yahudi na ingelikuwa. Wallahu musta'an. Kadhalika katika fawaid arraddu ala man za'ama islam abi talib. kuwarudi wale waliodai kuwa Abu Talib alisilimu, na hawa ni Mashia. Mashia wasema kuwa Abu Talib alisilimu. Kwa nini? Haiwezekani babake Ali awe amekufa katika ushirikina. Na ndio maana pia wengine wakakanusha maneno ya Mtume sallam, inna abi wa abaka finnar, wakayakataa haya maneno. Kwa nini? Haiwezekani kuwa baba yake Mtume sallam alikufa katika shirk na kufur. Mashia wao wakasema Abu Talib alifufuliwa kisha akasema la ilaha illa Allah kisha akafa tena. Mashia wasema kuwa alifufuliwa katamka la ilaha illa Allah kisha akafa lazima, na kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake amekufa katika shirki subhanahu wa ta'ala. Kwa maadamu nas imethubutu, hatuna khiari sisi, alikufa katika shirki na kufur. Madharatu taqlid al-aba'i wal-akabiri بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع. هي كتك فوائد مذارة يكويج مباب نوكبوا ونمنا يكوى قول زاوز فنيون حجة واتوزير جليا ونبوزوزانا واتوامزوزانا سمون قوجا قوجا كوني بابوزيت واسماجي بابوزين النانز babu zenu ndio qala Allah qala rasulu. Wangapi leo hapa wakiambiwa kuwa jambo fulani liniuzushi, tangu babu zetu sisi tulikuwa hivi mpaka leo mwaja nyinyi mtuambia kuwa hili jambo halifai? Inna wajadna abaana kadhalika yafalun, sisi tulipata baba zetu wakiwa katika hali kama hii. Wallahi subhanallah, hii hujja ya watu wa jahiliya mpaka leo yatumika na kila mtu wa baki. Wewe wamwambia qala Allah qala rasulu, kwanza nifungue macho mimi na muona babu yangu yuko hivi, wewe ndo wajua zaidi. Awalau kana abaahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyowarudi wale, na sisi tusema kuwa pengine labda hawakuwa na ilmu na hili jambo halikuwafikia, tuwe na husnu dhani na wao washaondoka, Allah awasamee. Lakini wewe shakufikia hujja, aya imekufikia, hadithi imekufikia Mtume sallam, maneno ya masahaba yamekufikia, ukabainishiwa haki ni hii, kisha wabaki tu bado uko pale pale, bado tu wewe. Niye nikumbusha kama sikukosea, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alitumwa na Mtume sallam kwenda kuvunja mojawapo wa masanamu yaliokuwa kiabudiwa wakati wa jahiliya baada ya fathu Makka. Alipofika pale kulikuwa na sadana wale ambao ni walinzi kwenye kaburi lile au kwenye afan sanamu lile, na leo wapo walinzi katika makaburi. Kama ukienda pale Mackinnon Road yuko mtu kadhabu aiwawekwa pale, kazi yake kukupambia tu, akwambia pale kuna karama hii imefanyika na kuna karama hii imefanyika, na huyu mtu ana karamati, hata haya majivu yanayofukizwa hapa ukinwa dawa tu. Watu walishwa makaa kweli kweli. Kwa nini dawa? Vituko kama hivi wa kuna watu wawekwa pale special, kazi yao kuwapambia. Wallahi hivi ndio ilivyokuwa katika jahiliya. Ile bwana amwambia sahaba wataka kumvunja huyu sanamu, atakudhuru huyo, shauri yako, mimi naondoka. Sahaba akamwambia ila al-an, mpaka sasa wewe pumbavu, watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, sisi pia tulikuwa tukiabudu mjidude hii, basi mpaka leo jamaa? Amwambia hivyo ila al-an, wewe mpaka sasa waitakidi jambo la kipuzi kama hili, jambo la kijahil kama hili, kwa usanamu atandhuru? Akamvunjilia mbali kisha akamwambia anidhuruni, vunjilia mbali. Khalid ibn al-Walid alipokwenda kuvunja Lata, ikiwa sikukosea, ama Manata, akaenda akalivunja lile sanamu, akarudi kwa Mtume sallam. Mtume sallam akamwambia fanya sema, nalivunja lile sanamu, bado hujafanya kitu, hukuona mtu pale, sikuona mtu, rudi hujafanya kitu. akifika pale kuna mwanamke, kuna mwanamke yuko pale mweusi, yuko uchi, nywele zimesimama, kumbe ni jini. Ndio alikuwa wewe nenda kwenye mapango yao kusema wewe unasikia wewe si mwangwi. Kuna wenyewe pale wamekaa wanavyosema wenyewe, wenyewe wankaa pale, wale mashetani ndio wanaowachezea hao wanaokuja pale. Sasa mimi naomba kitu fulani, shapata wewe ndoko huko jamaa, usikia shapata, si jini tu awachezea, shetani liko pale la wachezea. Sasa huyu shetani alikuwa yuko kwenye ile sanamu, wanapoomba atoa sauti na nini. Sasa wale wakiona do ile sanamu lazungumza, lo hili bwana tupata hiki na kile. Khalid ibn Walid alivotoka pale, wale sada na wakawa piga kelele, hey, waje huyo. Katilia mbali kichwa, kata kichwa jini hilo chini kichwa. Akarudi mtume sana, sasa umemuua, hakuna tena shirki pale. Kwa hivyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipiga vita jambo la shirki, na walipiga vita ile mambo ya kuwa tulipata babu zetu katika hali kama hii. Wacha babu zako, hata sisi pia masahaba, sisi pia tulikuwa huko huko kwenye ushirikina tukatoka. Wewe mpaka leo utabaki huko huko? Na mambo ya ajabu sana, wallahi ningezungumza mambo hapa, lakini naogopa tu labda pengine watu waweza kufikiria hivi na vile, lakini kuna mambo maovu yanayofanyika katika haya maziara mnayoyasikia. Sio watu wenda ziara makina road, mpaka makafiri wacheka, mambo ya ajabu yafanyika. Wachana na ushirikina ambao ni dhambi kubwa ambao waifanya pale, hawakuacha hata ya madhambi mengine makubwa makubwa, tuyawache tu, lakini kuna mengi yafanyika. Yote chanzo nini? Kumshirikisha Allah subhanahu. Kiwa mtu waza kufanya ushirikina hivi, ataogopa kufanya dhambi gani katika madhambi makubwa ambao ni chini ya shirki, na yuenda kufanya ushirikina waliyadhu billah. الله المستعان. المهم حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لحديث يمشو كتكم لنغوت كيجي إن شاء الله تنزى باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.